Wszystko co mam dał mi hip-hop, wszystko. Wszystko to wraca jak ping-pong, jest tip-top. Stój, bo strzelam, kurwa! Wszystko co mam dał mi hip-hop, wszystko. Wszystko to wraca jak ping-pong, jest tip-top. Co nie znaczy, że Hilton to standard, to Bóg dał nam możliwości, jak świat ogarniać. Czysta poezja, nic o nas bez nas, plus morda na klucz, zwłaszcza w trakcie zeznań. To podróż jak Werna, po nocnych tawernach, z których nie jedna zmusza, by się przeżegnać. Od szczęścia zależy wiele, o nie zapytaj Monikę Seles. Tu nie chodzi o szelest, że jest tak jak jest, a nie inaczej. To rap dał mi szansę, z niej biorąc podatek. Rozumiesz? Nie ma miliardów, rozumie. Nie wnikam w formułek, to jak się edukuje. Lecz umiem wybrać między tym, co niejasne, a prawdą, co srogo jak SARS jest. No właśnie. Ej! Wszystko co mam dał mi hip-hop. Wszystko co mam dał mi hip-hop. Wszystko co mam dał mi hip-hop. Wszystko, wszystko to wraca jak ping-pong, jest tip-top. Wszystko co mam dał mi hip-hop. Dostałem szansę w mieście, gdzie życie jest chrzestem, a ponad wszystko liczą się koneksje. Instynkt nie serce, kieruje życiem, aż po samą stypę idąc do piachu z typem. Wytęż słuch, mówili mi, a usłyszysz. Wytęż wzrok, mówili mi, a zobaczysz przyczyn. Zło, erudacy, wyczyn to pójść do pracy i zarobić na dom, domem moim studio. Tu tworzę plan na jutro, myśl to mój pędzel, bit to moje płótno. Bez fochów jak Houston, powracam niczym żuzgo. W oceanie traku flow płynie jak czuno, to dał mi hip-hop, czyli wszystko co mam, bo za hip-hop żyję i za hip-hop skonam. Wszystko co mam dał mi hip-hop, wszystko. Wszystko to wraca jak ping-pong, jest tip-top. Wszystko co mam dał mi hip-hop, wszystko. Wszystko to wraca jak ping-pong, jest tip-top. Wszystko co mam dał mi hip-hop, wszystko. Wszystko to wraca jak ping-pong, jest tip-top. Wszystko co mam dał mi hip-hop.